szybko znikaj. Gaśnie ci ranek, zabraknie sił. Czarno ci śnie, nie będziesz pił. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S4 z 5-calowym ekranem Super AMOLED za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. W sklepach Euro oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. Pralka 1200 obrotów. Polar Slim klasa A+ za 770 zł. I krem 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 grudnia, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dla tych, którzy jadą w góry, witać nowy rok. Mamy nie najlepsze wiadomości, jak co roku trasa do Zakopanego jest mocno zakorkowana. Policja prosi, żeby jechać ostrożniej, żeby nosić odblaski. Dane opublikowane we Włoszech pokazują, że najniebezpieczniej jest na przejściach dla pieszych. Często są wyśmiewani, spotykają się z przemocą i nie mają przyjaciół. Tak o swoim życiu wśród innych mówią osoby z autyzmem. Spore korki na Zakopiance i to w obu kierunkach, bo świąteczni goście rozpoczęli powroty spod Tatr, a w stronę Zakopanego jadą ci, którzy chcą w górach witać nowy rok. Dzisiaj pokonanie 100-kilometrowego odcinka Kraków-Zakopane zajmowało nawet 3 godziny. Najgorzej jest od Zakopanego do Nowego Targu. I tak jest co roku. Wymiana gości i trudy na drodze. Się podzieliło społeczeństwo. Święta spędzają i uciekają, a następni zaś na Sylwestra dojadą. Chce się od takiej zimy wyjeżdżać? Niestety, kiedy można być w górach, to jest się w górach, a jak nie można, to trzeba wracać do domku. Wracam do swojej rodzinnej miejscowości, czyli do Stalowej Woli. Nie kusi, żeby zostać dłużej? No, kusi, bardzo kusi, bo pogoda jest wyjątkowo piękna, no ale musimy jechać niestety. Kolejne wyjazdy już jutro i znów będą korki. Podpowiadamy, żeby ominąć najgorszy odcinek drogi, najlepiej z Zakopanego kierować się na Chochołów, Czarny Dunajec i na Zakopiankę wjechać albo w Rabce, albo nawet w Skomielnej Białej. A przede wszystkim siadając za kierownicę trzeba włączyć rozsądek. Nagłe załamanie pogody, nieuwaga i alkohol to są główne przyczyny wypadków na drogach w ostatnich dniach. Zginęło 30 osób, ponad 300 zostało rannych. To były niebezpieczne święta. Wczoraj na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych. Zginęła kobieta potrącona przez samochód. To było przejście nieoświetlone, poza terenem zabudowanym, a piesi nie mieli odblasków. Dlatego Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji apeluje: nośmy odblaski na ubraniach. Jest jest to bardzo ważny element, który naprawdę powoduje, że ten pieszy z ponad nawet 100 metrów może być widoczny na drodze, a trzeba pamiętać, że w tak złych warunkach drogowych, jakie mamy w tej chwili, kierowca, nawet jeżeli zauważy pieszego, będzie potrzebował dużo więcej czasu i przestrzeni na to, by zareagować, by wyhamować bądź ominąć pieszego. Tymczasem we Włoszech ogłoszono doroczny raport przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Drogówki i wynika z niego, że najbardziej niebezpiecznie jest na przejściach dla pieszych. Marek Lenert. Samochód zatrzymujący się przed przejściem dla pieszych to we Włoszech rzadkość. W Mediolanie zatrzymuje się na pasach 47% kierowców, w Palermo już 39%, a w Rzymie tylko 30%. Mimo iż kara za to wykroczenie wynosi od 162 do 646 euro. Nieznaczna różnica występuje w miejscach, gdzie obok pasów jest również sygnalizacja świetlna, ale nie jest ona szczególnie znacząca. Uogólniając, można stwierdzić, że 2/3 Włochów za kierownicą nic sobie nie robi z pieszych, bez względu na miejsce, w którym chcą przejść oni przez jezdnię. Według danych za ubiegły rok pod kołami samochodów zginęło 549 osób poruszających się pieszo, 30% z nich na pasach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Większość, bo nieco ponad 50% uczniów z autyzmem była wyśmiewana. Prawie 22% spotkało się z przemocą, 34% twierdzi, że nie ma przyjaciół ani kolegów. To są wstępne wyniki badań ogólnopolskiego spisu autyzmu. To pierwsze takie badanie w Polsce i jedno z niewielu na świecie. Prawie połowa badanych osób z autyzmem deklaruje, że chciałaby wziąć udział w projekcie wolontariatu koleżeńskiego, czyli programie wspierającym nawiązywanie kontaktów. Pierwsze taka akcja odbyła się już w ubiegłym roku, głównie w Warszawie. Kolejna planowana jest na wiosnę i ma objąć całe województwo mazowieckie. Osoby z autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata i rozumieniem relacji społecznych. W Polsce może żyć około 260 tysięcy osób z tą przypadłością. Jednak wiele z nich może o tym nie wiedzieć, bo ciągle są problemy z postawieniem diagnozy. Krym jest coraz bardziej odcięty od świata. Koleje ukraińskie zawiesiły właśnie połączenia z Półwyspem zajętym w marcu przez Rosjan. Do tej pory na Krym kursowało kilka pociągów ukraińskich i jeden pociąg kolei białoruskich. Z Zaporoża relacjonuje Krzysztof Renik. Pociągi ukraińskie łączyły miasta Krymu, przede wszystkim Sewastopol, Symferopol oraz Kercz z miastami wschodniej Ukrainy, Kijowem, a także Moskwą. Natomiast pociąg białoruski kursował pomiędzy Symferopolem i Mińskiem, między innymi przez Zaporoże i Charków. Według oficjalnego komunikatu kursowanie pociągów zostało zawieszone na czas nieokreślony. Jako przyczynę władze kolei ukraińskich podają względy bezpieczeństwa. W ostatnim czasie większość pociągów wyjeżdżających z Krymu spóźniała się na stacje docelowe, a opóźnienia sięgały nawet kilku godzin. Powodem były kontrole prowadzone przez służby obu krajów na ustanowionej przez Rosję granicy. Obecnie pociągi kursujące niegdyś na Krym jeździć będą do Chersonia oraz stacji Nowoaleksiejewka. Pasażerowie z Krymu, mając już bilety, skarżą się, iż władze rosyjskie skomplikowanymi procedurami utrudniają zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety. Krzysztof Renik, Zaporoże, Polskie Radio. W Trójce najwyższy czas na wiadomości sportowe. W studiu jest Tomasz Gorazdowski. Po kontuzji to był dobry start. Kamil Stoch zajął 6. miejsce w kwalifikacjach i będzie skakał jutro w konkursie turnieju czterech skoczni. W Oberstdorfie wystartuje także Dawid Kubacki, który był 23. Jan Ziobro, który zajął 34. pozycję, Aleksander Zniszczą 42. i Piotr Żyła, który był 45. Drużyna GKS-u Tychy wygrała z GKS-em Jastrzębie 6-1 w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Polski w hokeju na lodzie. GKS Tychy zagra jutro w finale w Arenie Kraków, a zagra ze zwycięzcą meczu Komar Krakowia Ciarko Sanok. Mistrz świata. Niemiec Manuel Neuer wygrał plebiscyt Lekipna piłkarza 2014 roku. Bramkarz Bayernu Monachium wyprzedził Portugalczyka Cristiano Ronaldo i Argentyńczyka Lionela Messiego. Robert Lewandowski był 28, a w najlepszej 11 roku zdaniem Lekip znaleźli się Neuer, Lam, Hummels, Kroos, to mistrzowie świata, Ronaldo, Ramos, Xabi Alonso, Di Maria, Alaba oraz Messi i Neymar. 3 dni wcześniej plebiscyt Lekipna najlepszego sportowca roku wygrał francuski skoczek o tyczce Renaud Lavillenie. Ubiegłoroczny zwycięzca regat Sydney Hobart, Wild Oats 11, znajduje się na prowadzeniu w trwającym wyścigu w 70. edycji regat. Płynie pierwszy, dobrze mu wieje i biorąc pod uwagę pozycję, siłę wiatru i prognozy pogody, powinien dopłynąć na metę za dzień i 22 godziny. Na drugiej pozycji, 3 godziny za prowadzącym, znajduje się amerykański jacht Comanche. Trzeci ragamuffin traci do lidera już 18 godzin. Na polskie jednostki, 78 w stawce Katarzys 2, Selma na 103 pozycji, za nią tylko 6 jednostek w całej stawce. Bardzo zimno tej nocy na Warmii i na Mazurach. Minus 16, na Podlasiu będzie minus 15, w Białymstoku, w Krakowie, w Katowicach minus 11, w Kielcach, Zakopanem minus 10, w innych miejscach od minus 6 do minus 8 i miejscami cały czas opady śniegu. Jutro opady śniegu najmocniejsze na Wybrzeżu, na Pomorzu, na Żuławach, w innych regionach też popada, ale słabiej, na Wybrzeżu dość silny wiatr. Na wschodzie, w centrum i na południu Polski od minus 5 do minus 7, na zachodzie minus 3, minus 4 stopnie, na Pomorzu od 0 do plus 1. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i5. Za 1899 zł. MediaMarkt.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG, Smart TV, sterowanie smartfonem klasa A+, za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. facet, który wybrał dwa pierwsze utwory do dzisiejszej audycji, a na płytę, z której z pewnym zastanowieniem patrzy na świat, wybrał aż 18. Z całą pewnością lubi muzykę co najmniej tak bardzo jak ja. Natomiast z całą pewnością też lubi i potrafi znacznie lepiej ode mnie gotować. Na imię ma Jamie. Oprócz niego witają Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Karoń i Piotr Metz. Lista osobista. Jamie wybrał do gotowania m.in. Beloved i Scarlet Division. Będą dziś w liście osobistej goście, ale o tym dopiero za chwilę. Na razie chciałbym podzielić się muzyką, której ja słuchałem w święta, zapraszając was do przysyłania waszych wspomnień. No, te wspomnienia są z ostatnich dwóch dni raptem, ale tych płyt, które postanowiliście być może późnym wieczorem w święta sobie włożyć w odtwarzacz. U mnie grał m.in. pewien wysoki gitarzysta. souls, the seekiest soul kiss. Fireflies come to life in church lights. Spirit minds reflect in your eyes. That's why I love you forevermore. Animals come to be in your zone. Here to languish in your dream home. They meet your gaze in a perfect freedom. That's why I love you forevermore. That's why I want you forevermore. want to kiss the lion's soul eyes. His happiness reflects in your eyes. That's why I love you forevermore. Animals, they sing and adore you. A spirit language of perfect freedom. Beneath your gaze, an ancient man love. That's why I love you forevermore. That's why I want you forevermore. That's why I love you forevermore. That's why I want you forevermore. That's why I want you forevermore. That's why I want you forevermore. That's why I want you podobno, słyszałem taką teorię, powinniśmy się pogodzić z tym, że solowe nagrania jednego z liderów zespołu mają nam zastąpić już na zawsze twórczość Sonic Youth. Ja chyba nie do końca potrafię się z tym pogodzić. Co jeszcze ładnie grało w święta? Oczy Ciorne. Szczególnie utwór tytułowy. Bo przekwitanie to jest, drogie panie, jak w bucie my mówię ranie. A ja naprawdę powiadam wam, że gdzieś to mam, gdzieś to mam. Jak będę stara i samotna, z leśniczym zamieszkać chcę. Gdy na mnie zapoluje, bronić nie będę się. Gdy będę stara i znudzona, to kucharza wezmę sobie. On mu posoli i popieprzy, zrobi wszystko, co mu powiem. Więc żeby on nie przestraszył się mnie, wygładzę zmarszczki na twarzy, śpiewając a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x. Gdy będę stara i bogata, Chip and Dale'sa będę mieć. Zapłacę mu, on będzie skakał, zrobi dla mnie każdą rzecz. Gdy będę stara i rozpustna, podróżnika spotkać chcę. On będzie szukał, penetrował, w końcu znajdzie mój punkt. Yeah. Więc żeby on nie przestraszył się mnie, by widok mój nie był. Przestraszył się mnie, wygładzę zmarszczki i bruzy, śpiewając a o e i u x, a o e i u x. wam Mam wciąż wrażenie, że zespół Oczy Ciorne puścił trochę oko albo pokazał figę tym wszystkim, którzy muszą ten utwór zapowiadać w radio. Ale zawsze można obejść sytuację, mówiąc, że to utwór tytułowy. No bo jest. Wśród naszych dzisiejszych gości, o których wspominałem, jest jeden gość, który będzie obecny z nami duchem. I jest, jeżeli nie zawsze, to co najmniej od kilku programów. Wybór utworu z jego ostatniej płyty jest oczywisty. Jedenastka. Jest znakomity moment, żeby stwierdzić i powiem bezczelnie, że czuję się do tej oceny absolutnie upoważniony, że tytuł tego utworu, jedenastki z płyty Polka, kwintetu Wojtka Mozelewskiego, wyczerpuje absolutnie jego treść. treść. Wojtek będzie w liście osobistej już bardzo niedługo, zresztą jak paru gości, którzy są z nami umówieni niezobowiązująco. Jest taki jeden gość, a raczej pani, o której powiem za chwilę. Wcześniej coś, co zagraliśmy po raz pierwszy w liście osobistej przed samymi świętami i wzbudziło bardzo gorącą reakcję na Facebooku i nie tylko. Tak a propos na Facebooku, okładka płyty, od której zaczęliśmy, powinna już być. Ten zespół nazywa się Bad Light District.

dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne. Moje dłonie głodne ciała. Niezależnie od koncertów i obchodów, akurat ta wersja Tomka Makowieckiego została ze mną przynajmniej na święta. To teraz przypomnienie czegoś, co czeka sobie cierpliwie w poczekalni. Wow. przypomnę niewtajemniczonym. To była wersja autorska, wydana dopiero w połowie lat 70. Kompozycja Jaggera i Richardsa, która była też pierwszym singlem Vashti Banyan. Na gościa listy osobistej, który cierpliwie czeka na swoją kolej i właściwy moment. Jej płyta znakomicie, debiutancka płyta, znakomicie w święta się sprawdziła. A to nowe wydanie, które ukazało się dopiero na przełomie wieków, zawiera też kilka fantastycznych zupełnie bonusów. Na przykład stronę B tego pierwszego, oczywiście jeszcze winylowego singla. Comes to